det ska mycket till innan jag blir exalterad. Men jag har en last som håller mig fast i ett järngrepp varje vinter. När året är slut och snön ligger djup och slädarnas medar slinter. Jag vill ha mer jul, ge mig mer jul. Jag vill ha mer jul, ge mig mer jul. Tusen stjärnor som tindrar, glitter så långt jag ser. Av jul i jul som lever vill jag ha mer. Show glöms bort om den bara visar upp effekter som man knappast anar. Så ge mig 30 grader kallt, tomtar överallt och en skog av gröna granar. Jag vill ha snötyngda hus, tusentals ljus, kulörta kulor i driver, gäller klang som ackompanjemang på alla julens skivor. Jag vill ha mer jul, ge mig mer jul. Jag vill ha mer jul, ge mig mer jul. Tusen stjärnor som tindrar, glitter så långt jag ser. Av jul i jul som limmar vill jag ha mer. Ge mig en svårknäckt nöt, sötare gröt, djupare dopp i grytan, glittrigare glim och grötigare rim och mer av det bajs i rutan. Jag vill ha rymligare säck, segare knäck, fetare fläsk från grisen, krypsigare krams, längre långdans och raskare rep på isen. Jag vill ha mer jul, ge mig mer jul. Jag vill ha mer jul, ge mig